Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest środa, 31 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Krakowie pożegnano Zbigniewa Wodeckiego. Sejmowa podkomisja zaaprobowała projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych. Do 11 miliardów złotych wzrósł dług alimentacyjny rodziców wobec dzieci. W Krakowie pożegnano Zbigniewa Wodeckiego. Wybitny piosenkarz, muzyk i kompozytor został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu rakowickim. Msza pogrzebowa została odprawiona w Bazylice Mariackiej. Artystę żegnali jego bliscy, przyjaciele, współpracownicy i tysiące fanów. Lubiłem jego muzykę i występy w Teatrze Stół. Będzie nam bardzo go brakowało. No myślę, że wszystkie utwory miał takie wpadające w serce i w ucho. No ma kilka takich znanych piosenek. Pszczółka Maja jest też znana, no ale jeszcze Chałupy, Welcome To też. Smutno nam wszystkim. Było takie smutne, zaskakujące, nikt się nie spodziewał. Przykre, ale potwierdza, że jednak ludzie go kochali, by cały tłum. Był dobrym człowiekiem. Za zasługi dla polskiej kultury prezydent Andrzej Duda uhonorował pośmiertnie artystę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zbigniew Wodecki miał 67 lat, był wirtuozem skrzypiec, trąbki i fortepianu i jednocześnie wokalistą, laureatem wielu konkursów i festiwali. W serwisie Trójki kolejne informacje. Po ponad 12 godzinach dyskusji sejmowa podkomisja zaaprobowała projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych. Zmienia ona zasady powoływania i odwoływania prezesów oraz wiceprezesów sądów. W piątek projektem zajmie się Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Został on złożony przez posłów PiS w połowie kwietnia. W ubiegłym tygodniu Sejm skierował go do pracy w komisji. Opozycja, PO i Nowoczesna wnioskowały o odrzucenie w pierwszym czytaniu, przekonując, że proponowane przepisy są niezgodne z konstytucją. Według przejściowych przepisów prezesi sądów powołani na podstawie dotychczasowych zasad mogliby w ciągu pół roku zostać odwołani przez ministra sprawiedliwości bez zachowania wymogów określonych w przepisach o ustroju sądów. Ten właśnie przepis krytykuje opozycja. Do 11 miliardów złotych wzrósł dług alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Przeciętnie dłużnicy są winni 35 tysięcy złotych, ale rekordziści nawet kilkaset tysięcy. Krajowy Rejestr Długów wspólnie z Krajową Radą Komorniczą zleciły badania stosunku Polaków do dłużników alimentacyjnych. Prawie 80% badanych oceniło, że niepłacenie alimentów jest naganne, ale nie przekłada się to na działanie, podkreśla Andrzej Kulik, rzecznik Krajowego Rejestru Długów. Na pytanie, czy zrobiłeś cokolwiek, aby wpłynąć na dłużnika alimentacyjnego, żeby zaczął płacić, no to 60% mówi nie, 40% mówi tak, przy czym naszym zdaniem to i tak jest trochę zawyżona liczba. Ludzie najczęściej nie interweniują wobec dłużników alimentacyjnych, aby nie wtrącać się w nie swoje sprawy, mówi Michał Węgrzynowski z Instytutu Millward Brown. Mamy jakąś barierę taką, brakuje nam motywacji do tego, żeby podjąć jakieś działania, żeby wpłynąć na znajomych, członków rodzin, którzy właśnie zalegają. Z drugiej strony jakby dostrzegamy skalę problemu, dostrzegamy wagę tego zjawiska. Nadzieję na poprawę sytuacji daje wchodząca w życie nowelizacja, która ma ograniczyć uchylenie się od płacenia. Bożena Falkowska, Polskie Radio. A według tych nowych przepisów za niepłacenie będzie można trafić na rok do więzienia. Niekorzystne przepisy dla polskich koncernów chemicznych przyjęła jedna z komisji Parlamentu Europejskiego. W rozporządzeniu dotyczącym sprzedaży nawozów na unijnym rynku wyśrubowano limity zawartości kadmu. O szczegółach Tomasz Majka. Posłowie z Komisji Środowiska przy sprzeciwie polskich eurodeputowanych zgodzili się, by ustanowić limity tego pierwiastka na poziomie 60 mg w przeliczeniu na kilogram fosforu. Za kilka lat ten próg ma być obniżony do 40 mg, a później nawet do 20. Według założeń przepisy mają ograniczyć zanieczyszczenia gleby kadmem. Problem w tym, że obecnie 70% importu fosforanów do Unii pochodzi z Afryki. Zawartość kadmu w tamtejszych złożach wynosi znacznie więcej niż proponowane ograniczenia. Koncerny chemiczne zwracają uwagę, że nowa regulacja będzie faworyzowała złoża rosyjskie, w których ilość kadmu jest niska. Polska jest jednym z największych producentów i eksporterów nawozów w Unii. Koncern Azoty zainwestował nawet w kopalnię fosforytów w Senegalu. Firma ostrzega, że rozporządzenie spowoduje nie tylko wzrost kosztów nawozów, ale i konieczność importu fosforytów z Rosji. Teraz propozycją zajmie się cały Parlament Europejski. Bruksela, Tomasz Majka, Polskie Radio. 4 tony tytoniowej krajanki i prawie 3 miliony papierosów znaleźli strażnicy graniczni w okolicach Mińska Mazowieckiego. Wartość nielegalnego towaru to ponad 4,5 miliona złotych, mówi Mirosława Aleksandrowicz z warmińsko-mazurskiego oddziału straży. Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiego od kilku miesięcy prowadzili te działania ukierunkowane na ten magazyn w powiecie mińskim. Zatrzymani mężczyźni to 4 obywateli Polski i 1 obywatel Białorusi. Spędzą w areszcie przynajmniej 3 miesiące. Ich działalność naraziła Skarb Państwa na stratę 7 milionów złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Synoptycy ostrzegają przed burzami w nocy w niemal całej Polsce. Mogą im towarzyszyć grad i silny wiatr. W ciągu dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami, możliwe przelotne deszcze, zwłaszcza na wschodzie i w Karpatach. Oraz wciąż burze z gradem. 18 stopni w Suwałkach, 19 w Koszalinie, 21 w Toruniu i Warszawie, 22 w Poznaniu, 24 w Krakowie, 27 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Północy to my, HCH. Bartek Chaciński. I Jacek Hawryluk. Wydanie 237. No właśnie. Nie da się tego podciągnąć pod żaden jubileusz. Czy da się? Nie, no to jest jedyne, unikalne i niepowtarzalne wydanie. No dobrze, no przy tym zostańmy. Dziś jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy, niestety nieżyjący już od roku Tony Konrad. W drugiej godzinie HCH. Posłuchamy płyty, której chyba w radiu, zaryzykuję, że chyba w Polsce w radiu jeszcze nie prezentowano, 10 Years Alive on the Infinite Plan. A mogę zaryzykować, dlatego że to tylko w godzinach nocnych takie rzeczy. To jest po prostu płyta z takimi długimi sesjami, długimi utworami, które są no, taką bardzo charakterystyczną dla tego minimalizmu z okolic Lamonte Younga, formą bardzo długą. O której można też długo opowiadać. My nie będziemy mogli długo opowiadać, bo muzyki jest bardzo dużo, a poza tym utwór Tonego Konrada uzupełnimy także kompozycją Davida Grabsa, która powstała z okazji urodzin Tonego Konrada, tylko tak wszystko się złożyło, że te urodziny zbiegły się z pożegnaniem muzyka. To w drugiej godzinie po pierwszej jak zwykle, a w pierwszej jak zwykle nowości. Między innymi fragment płyty The Radiophonic Workshop. Myśmy nasze studio eksperymentalne zamknęli ostatecznie, a Brytyjczycy swoje studio eksperymentalne otworzyli na nowo. A właściwie wydają płyty pod szyldem tego eksperymentalnego studia. Państwo pewnie kojarzą BBC Radiophonic Workshop. To jest ta sama marka, która przygotowywała choćby muzykę do Doktora Who, do wielu filmów, efekty dźwiękowe, no i różnego typu takie małe formy reklamowe. Myśmy je czasem prezentowali, te takie małe formy elektroniczne, ale to jest zupełnie nowa płyta. Zatem 237 wydanie HCH. Zaczynamy. Buenos Aires, Juana Molina. Halo. Jesteśmy w Buenos Aires. Jesteśmy. A ty jesteś w Warszawie. Tak. Ja jestem w Buenos Aires. Prosimy nie zasypiać. Nie zasypiamy. Prosimy państwa o korespondencję hch@polskieradio.pl. Oczywiście jak co tydzień. O wszelkie uwagi i wszelkie podpowiedzi ewentualnie dotyczące kolejnych audycji. A Juana Molina wydała kolejny album. No właśnie. Halo. Halo. Ja rzeczywiście chyba zasypiam, skoro dopiero teraz zrozumiałem, o co ci chodziło. Nic się nie stało. Siódmy album tej artystki, która teraz już od pewnego czasu związana jest z wytwórnią Kramer Disc, bo także i poprzednie płyty były wznawiane przez tę wytwórnię. I cały czas te melodie gdzieś tam przesycone są taką zgrabną elektroniką. I tej elektroniki jest nawet więcej ostatnio, powiedziałbym. Chociaż pojawiają się tutaj żywe instrumenty tak zwane. Pojawia się zespół towarzyszący Juanie Molinie, ale większość pracy nad płytą to jest jej solowa praca nad kompozycjami, aranżacjami, tekstami. To jest artystka kompletna. Jeszcze może zagrać w teledysku jako znana aktorka argentyńska. Myśmy opowiadali państwu o niej, ale ponieważ wydaje płyty tak raz na 4, raz na 5 lat, to temat wraca dość rzadko. A to jest postać, która w Argentynie jest znana, no wyobraźmy sobie jakąś polską bohaterkę telenowel. Izabela Trojanowska. Seriali. No powiedzmy, że to jest Izabela Trojanowska. Tu by się rzeczywiście dobrze to komponowało o tyle, że Juana Molina zaczynała bardzo wcześnie, ale zaczynała od śpiewania. Czyli mamy... Nie tak jak Trojanowska, bardziej jak Natalia Kukulska. Dobrze. Zaczynała w dzieciństwie. Więc wyobraźmy sobie takie skrzyżowanie Natalii Kukulskiej, Izabeli Trojanowskiej, tylko że zupełnie w innej stylistyce. Wszystko i w Argentynie. Już dalej nic nie pasuje. Ja miałem kiedyś przyjemność oglądać jej koncert. Taki powiedziałbym bardzo kameralny i wyciszony, ale to było już ładne parę lat temu, zdaje się, po wydaniu drugiej płyty. No, ale nikt tak nie gra. O, to można powiedzieć. To prawda. David Byrne swego czasu zafascynował się Juaną Moliną. Nawet ją zaprosił na wspólną trasę koncertową. To było jakoś bardzo dawno, bo to jeszcze któraś z pierwszych płyt Juany Moliny. A ta kariera już taka na poważnie muzyczna, ten powrót do muzycznej kariery po karierze filmowej zaczęła się 20 lat temu mniej więcej. I to jest siódma płyta, jeśli dobrze liczę, ta płyta. Tak, Halo. To jest siódma płyta, a Kosoko to jest utwór singlowy, który także pojawił się na małej płycie w marcu tego roku. Jeden z lepszych na całej płycie. Wspomniałeś o naszym adresie i już mam pozdrowienia z Chin. Ha, ciekawe. Halo Chiny. Halo Chiny, bardzo ranny utwór, tak? To jest poranek teraz w Chinach? No pewnie tak. Zasadniczo. Jakiś bardzo wczesny chyba. Bardzo wczesny. No dobrze, to skoro tak, to dalej będziemy taką poranną muzykę grać. No właśnie nie wiem, czy poranną muzyką jest Tony Konrad, tak się zastanawiam cały czas. No ale zobaczymy. Będziemy czekać na Państwa wrażenia. Na razie dwie kolejne premiery. Najpierw płyta Jana Williama Craiga. I tutaj ci z Państwa, którzy słuchali nas przed rokiem... Tak, przed wakacjami myślę, bo to była jedna z ostatnich audycji przed rozstaniem mogą wakacyjnym. Mieć jakieś małe déjà vu, albo odpowiednik dźwiękowy déjà vu. W każdym razie może się Państwu wydawać, że myśmy płytę Jana Williama Craiga, nawet z tymi samymi piosenkami, już grali rok temu. Ale to nie jest takie proste, dlatego że ten kanadyjski muzyk nagrał 6 piosenek z poprzedniej płyty, zatytułowanej Centers, od nowa. A właściwie przedstawił ją w takich wersjach, te piosenki w takich wersjach czystych. Czyli leniuszek. No, trochę tak, ale z drugiej strony, myśmy wtedy, pamiętasz, opowiadali o nim, że nagrywa, piosenki śpiewa znakomicie, bo ma klasycznie kształcony głos. No, ale później coś z nimi robi. A później je niszczy. Bo nagrywa je na taśmy, wykorzystuje szumy tych taśm, trzaski i tak dalej, i tak dalej. Taki patent rodem z awangardy już bardziej. No i okazuje się, że na tyle mu się spodobały te piosenki. Nam też się wtedy podobały piosenki same w sobie. Mhm. I proszę bardzo, nagrał je od nowa. Tylko teraz nie zniszczył, także nie zniszczył. Są troszeczkę w innym brzmieniu. I zupełnie inne mi się podobają najbardziej. To jest ciekawe, no to że zupełnie tutaj inne faworytki. To wszystko się połączy, bo zaraz później mamy dla Państwa kolejną płytę pewnego holenderskiego pianisty. No mówię pewnego. To jest Josep Bewik, który właśnie opublikował swój kolejny album, wyłącznie fortepianowy. Co można o nim powiedzieć? To, że jest niezwykle przystojny, to ma coś wspólnego z nami. A już serio mówiąc, jest takim rasowym hipsterem, jak na niego spojrzymy, który gra, powiedziałbym, melodyjki na fortepianie. Googluję zdjęcie. Wygoogluj go sobie. No i całość jest jakimś problemem, jeśli chodzi o nurt wykonywania tak zwanej nowej muzyki, czy też modern classical, takiej współczesnej kameralistyki, bo to jest kolejny artysta, który gdzieś dołącza do grupy muzyków flirtujących z klasyką. Jeśli lubią Państwo Maxa Richtera, Olafura Arnaldsa, czy chociażby no, naszego Stefana Wesołowskiego, to być może jest to ten trop. No natomiast to jest kolejna płyta wydana przez wytwórnię Deutsche Grammophon, która zdaje się, że inwestuje w troszeczkę inny przedział muzyczny i w troszeczkę innych muzyków, bo jakoś trudno mi jest połączyć współczesność chociażby, nie wiem, wydawanego ostatnio Buleza z tym, co proponuje w tej serii, która troszeczkę, no, troszeczkę się rozmienia na drobne. No, ale wiesz co, wszystko się sprawdza, jeśli chodzi o te takie nasze rozmowy sprzed 6-7 lat. Znaczy wszystko więcej się sprawdza, niż myśleliśmy. Jeśli chodzi o ten cały nurt modnej, na nowo podanej klasyki. Tych więc, nowych kompozytorów, nurt tak zwany postklasyczny tak, przez tak, niektórych. Więc myślę, że my czegoś nie wiemy, a oni wiedzą, to znaczy w firmie. I pewnie te słupki sprzedaży decydują o tym, że kolejny artysta, taki jak Josep Bewik, po prostu podpisuje kontrakt z zacną wytwórnią Deutsche Grammophon, z którą każdy artysta klasyczny chciałby mieć kontakt. No i wydaje takie miniaturki na fortepian, tonalne, ładnie brzmiące i o poranku w Chinach, i wieczorem w Polsce. To najpierw bez brody Jan William Craig, a później z brodą Josp Bewing. Thank you. Ty możesz być Erikiem Satie, mówi nam Józef Bewik na swojej nowej płycie Prehension, a utwór po prostu Up Ovo. Tak się rozpoczyna ta płyta, muzyka na fortepian solo. No jeżeli taką muzykę grają ludzie tak modnie wyglądający, to znaczy, że i muzyka chyba też jest będzie modna. Mhm. Albo już jest. Pewnie no, już jest. Ale też jest dość prosta, trzeba powiedzieć. Ale znowuż mamy kolejny powrót, bo to takie miniaturki dźwiękowe już jakiś czas temu pisał przecież Jan Tiersen w zupełnie innej dekadzie i znowuż mamy powrót do takiej prostoty. To prawda. To się sprzedaje po prostu. No, Jana Tiersena sprzedał wtedy film. Gdyby nie film, to myślę, że cały świat nie kupowałby jego nagrań wówczas. No a teraz mam wrażenie, że to po prostu tyle tego typu muzyki się ukazuje, że jedne płyty trochę nakręcają sprzedaż innym. I artyści typu Max Richter czy Olafur Arnalds, niezależnie od tego, że jedni lepsi, drudzy gorsi, no, trochę pomagają w tym kolejnym. A wcześniej Ian William Craig, czyli utwór The Nearness. Utwory, które niby znamy, ale w nowych, czystych, już niezniszczonych wersjach. Teraz będzie utwór, którego nie znamy, najprawdopodobniej, może nie powinienem mówić w imieniu wszystkich, ale tej płyty jeszcze nie ma. Ta płyta się ukazuje 2 czerwca. Wychodzi w Niemczech. Jakoś tak no, skaczemy dzisiaj po krajach bardzo mocno. Argentyna, Kanada, Holandia, Niemcy. No to takim kluczem przedziwnym, omijając na razie Chiny i Wielką Brytanię. W każdym razie zespół nazywa się Love Brain and Disco Taschen. Tak trochę po angielsku, trochę po niemiecku. Nazwa przedziwna, za którą się kryje nieco większy skład, ale też nie orkiestra, skład kameralny, grający momentami, no takim stałym punktem odniesienia dla rzeczy, które są blisko jazzu i są grane z taką świeżą energią. Jest oczywiście norweski zespół Jaga Jazzist. Ale tutaj dla mnie też jest bardzo ważnym punktem odniesienia formacja Beirut. Niezależnie od tego, że tam się kojarzą te 4 czy 5 bałkańskich melodii, no tutaj też gdzieś ten w takim eklektycznym tyglu, który gdzieś obejmuje no właśnie i kameralistykę, i jazz, i no, pojawiają się też te Bałkany jako jakiś punkt odniesienia. Ten tygiel opanować postanowił, czy też zaprojektował właściwie Matthias Goetz, który jest puzonistą. I muszę ci powiedzieć, że to mnie do tej płyty bardzo jakoś przyciągnęło, bo puzon to jest ciekawy instrument, to ładny, na pewno. Bardzo niedoreprezentowany obecnie w muzyce. Może dlatego, że trudny również przy okazji. I no taki trudny, jeśli chodzi o postacie liderów. A tu mamy lidera, który wyrósł za plecami lubianych przez nas i też prezentowanych braci Acherów, Miszy i Markusa, znanych choćby z formacji No Twist. Z nimi współpracował właśnie Matthias Goetz. No i teraz zatrudnił jednego z nich, Misza Achera, który gra tutaj na suzafonie. Zatrudnił sekcję smyczkową i perkusistę Andiego Haberla. No i z kolei związanego z Andromeda Mega Express Orchestra. Też bardzo ciekawy niemiecki skład. No i razem nagrali taką płytę trochę inspirowaną Duke'em Ellingtonem, ale to tutaj ta inspiracja, usłyszą Państwo zresztą, Bejrut gdzieś tam jest. Kompozycja nosi tytuł Mutabor. Love Brain and Disco Taschen. Thank you. Tak brzmi zespół Love Brain and Disco Teschen. Konsultowałem wymowę z żoną, która zna lepiej ten język naszych zachodnich sąsiadów. To są jakieś torebeczki, dyskotekowe torebeczki. Disco Teschen, jeśli ja z kolei dobrze to tłumaczę. No, takie, które się dmucha. W kursie podstawowym. Nie, właściwie nie, nie, to chyba jest nieistotne kompletnie, mam wrażenie. Tak jak tytuły utworów zespołów jazzowych. Kompletnie bez znaczenia. Najczęściej oczywiście. Zaraz będziemy mieli zresztą przykłady. No, ale to myślę, że mogło być dla Państwa zaskoczeniem, bo te skojarzenia z Bejrutem to oczywiste. Natomiast całość nagrana w sposób taki bardzo surowy, bardzo prosty, taki bezpośredni. Domowy, zaprzeczenie tak, tego... taki, powiedziałbym, house music, a nie dyskoteka. W związku z tym siedzimy sobie w domu, muzykujemy, jeśli nam się coś nie uda, to się nie martwimy, tylko gramy dalej. Zaprzeczenie trochę tego, tej polerki z Deutsche Grammophon, tego Jospa Bevinga. No tak, dzisiaj będziemy powracać do tego pewnie cały czas. Jako punktu odniesienia. Dobrze, teraz dwie pozycje jazzowe z naszej wytwórni Fortune. To może szybko, jeśli chodzi o pierwszą, bo to jest nowy album Matthew Shipa, jego kwartetu. A wiesz, która to już pozycja tego gentlemana w tym roku wydana? Mimo, że mamy koniec maja. Ja wiem, że on jest pracowity, ale nawet się nie podejmuje strzelać. To zaledwie czwarta. Cóż to jest? Czyli jeżeli w takim tempie będzie wydawał płytę, to, to w okolicach 10 w grudniu powinno się zamknąć. Ale mówiąc serio, to są nagrania, które zostały zarejestrowane w Nowym Jorku 14 czerwca ubiegłego roku. Matthew Shipp ze swoim kwartetem, Daniel Carter na różnych instrumentach, dętych, flet, trąbka, saksofon, fony, klarnet, Michael Bisio na kontrabasie i Whit Dickey na perkusji. Nowy album wydany u nas. No a potem kolejny serii. Album z tej samej serii, wydany również przez wytwórnię Fortune. Płyta, pierwsza płyta sekstetu Franciszka Pospieszalskiego. Wiem skądinąd, że tydzień temu przynajmniej Mariusz Owczarek, który gra po nas, od drugiej w nocy, prezentował przynajmniej jedno nagranie, a może nawet dwa z tej płyty. To jest album bardzo ciekawy, bo on może pogodzić, wydaje mi się, i fanów takiego awangardowego jazzu post-coltrane'owskiego i fanów muzyki jazz-rockowej. I nawet tutaj odnalazłem jakieś takie wątki bliskie stylistyce tej francuskiej magmy, takie bardzo ciekawie skontrastowana jest gra, ciężka gra sekcji rytmicznej i bardzo melodyjna, bardzo taka ażurowa, finezyjna gra góry, czyli w tym wypadku saksofonów i pianina elektrycznego najczęściej. No i dodajmy, że to jest kolejna płyta, na której pojawia się saksofonista Kuba Więcek. Mam wrażenie, że w tej chwili pojawia się na co drugiej płycie, ale tutaj masz rację, to jest jedna z najciekawszych pozycji, na której gra. I ta płyta ukazała się chyba jednocześnie w praktyce z jego płytą solową, płytą filmowaną jego nazwiskiem, płytą jego tria, wydaną w serii Polish Jazz. Natomiast obok Kuby Więcka Jędrzej Łagodziński na drugim saksofonie, na tenorze. Do tego znana nam z takiego tria, które też prezentowaliśmy, Tarwit, Karch, Jachna, znana dwójka, pianista Grzegorz Tarwit i Albert Karch, grający na perkusji. Do tego Szymon Gąsiorek, perkusista, wspólnie z Jędrzejem Łagodzińskim, grający w Pimpono Ensemble. I do tego wszystkiego kontrabasista Franciszek Pospieszalski. Posłuchajmy, jak brzmią, ale najpierw posłuchamy Matthew Shipp Quartet.